En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er ild i taget, vand i kælderen, skimmelsvamp i væggene og et lig på første sal. Sådan lyder advarslen fra to PPR-psykologer i et debatindlæg i Politiken. Indlægget er blevet delt tusindvis af gange, og over 1000 psykologer har underskrevet det. Det brændende hus med et lig på første sal er ifølge psykologerne et billede på, hvor slemt det står til med børns trivsel i daginstitutioner og i folkeskolen. Men står det virkelig så slemt til? Jeg kan læse i Undervisningsministeriets trivselsmåling, at 90% af børnene er i kategorien højeste trivsel. Hvorfor er psykologernes oplevelse så anderledes? En af forfatterne til indlægget er Tori Ladegaard Jensen. Hun er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Tori, bare lige så alle er med. Ja. Hvad er PPR? PPR, det er det, vi kalder pædagogisk psykologisk rådgivning, som alle kommuner i Danmark har, hvor vi er inde over børn og unge, som har nogle vanskeligheder og nogle udfordringer. Og hvad laver du i PPR? Min funktion i PPR er rigtig meget at lave de her pædagogisk-psykologiske vurderinger af børn, og så laver jeg også en del henvisninger til psykiatrien på nuværende tidspunkt. Og du har for nylig skrevet et åbent brev eller et debatindlæg, som er blevet meget delt og meget diskuteret, blandt andet af en række politikere. Over 1000 psykologer, både i PPR og almindelige psykologer, har skrevet under på det her, at de er enige med det, I skriver. Mm. Og I advarer om, at det står slemt til med børns trivsel i dagtilbudene og skolerne. Mm. Prøv at fortælle. Det vi oplever, det er en stigning af børn, der har behov for specialiseret hjælp eller specialpædagogisk støtte ind i enten daginstitutionerne eller i skolerne. Vi oplever en stigning af børn, der har behov for hjælp fra psykiatrien, fordi de er blevet så dårlige. Vi oplever lærerteams og pædagoger, som står tilbage med afmagt over, at de ikke kan løfte deres kerneopgaver, som jo er at sikre børn og unges både faglige, men også trivselsmæssige udvikling. Hvorfor har de et stigende behov for hjælp? Det er jo et rigtig godt spørgsmål og enormt komplekst at svare på. Det vi oplever, det er, at de rammer, vi tilbyder vores børn og unge, både i dagtilbud og i skoler, er enormt presset og ikke særlig børnevenlige i mange sammenhænge. Når jeg siger det, så mener jeg, at når der sidder en klasse på 26 elever, så er der rigtig mange elever, der har forskellige behov for, hvordan de tager bedst imod læring. Der er måske også nogen, der har det svært derhjemme. Der kan være forældre, der går igennem en skilsmisse, som børnene har en naturlig reaktion på, som de jo ikke bare placerer uden for døren, når de går ind i første A, men som går med dem ind i løbet af skoledagen. I dagtilbudene, der ser vi jo normeringer, hvor meget børnetid har pædagogerne og det pædagogiske personale med børnene. Og det er ikke usandsynligt at se en stue, hvor der er to pædagoger til 20 børn. Det er virkelig mange børn per pædagog. Og det vi ved som psykologer, det er jo, at børn har behov for nærvær. De har behov for voksne, der kan hjælpe dem ved at aflæse dem og støtte dem i en regulering af eksempelvis følelser eller i diskussioner med de andre børn. Mm. Men når der er 20 børn til to voksne, ja, så er det godt nok svært at forvente, at to voksne kan klare den opgave for så mange børn. Det er jo helt vildt at tænke på, at altså, du siger, at skolerne og institutionerne er ikke egnet til børn. Ja. Det er jo ikke, fordi vi siger, at alle børn og unge mistrives i dag. Vi ser en stigende udvikling, som er bekymrende. Og det vi som PPR er inde over, det er omkring 20% af de børn og unge, der går i vores dagtilbud og i vores skoler. Og den stigende mistrivsel er der jo mange, der diskuterer i øjeblikket, også politikerne. Kan du ikke som psykolog hjælpe mig her? Mm. Jeg ved godt, selvfølgelig er det ikke sådan et 0-1. Det er jo selvfølgelig sådan en gråzone eller en fortolkning, men hvornår er noget mistrivsel? Altså, hvornår er noget ikke bare en del af et almindeligt børneliv, hvor man er ked af det en dag, og har ondt i maven en anden dag, og nogle gange så føler man lidt, at det hele er svært og sådan noget. Det gør alle mennesker jo. Mm-hmm. Altså, det er jo svært at definere, og det er jo også meget, hvad kan man sige, personafhængigt, hvornår vi er ude i decideret mistrivsel. Vi har jo forskellige, hvad kan man sige, udgangspunkter for, hvornår noget kommer over. Men det vi kan sige, det er, at når det går ud over den faglige udvikling, når det går ud over børns generelle udvikling, når det går ud over børns sociale udvikling, jamen så er vi jo derude, hvor det i hvert fald er en bekymrende tendens, vi ser, som også kan have betydning for børnene og de unge på længere sigt. Nu taler vi om den her aktuelle stigning i mistrivsel, som du siger, der er. Kan du ikke give mig nogle konkrete eksempler på børn, der mistrives, og hvad man gør? Jo. Et eksempel, det kan være, at jeg er nede i en første klasse. Jeg er kaldt ind, fordi at vi oplever, at der er en gruppe børn. Og for at lige sætte rammen, så er der 26 elever i den her klasse, og der er en lærer i lektionerne til de her børn. Der er en stor udfordring med en gruppe elever, der har det, vi kalder en udadreagerende adfærd. Der er enormt meget uro i klassen, der er enormt meget larm. Det påvirker jo ikke kun den børnegruppe, der, hvad kan man sige, viser via deres adfærd, at de trives ikke, at det er for svært for dem at være i. Det går jo også ud over de børn, der sidder stille og venter på tur og tænker, det er ikke lige min tur endnu, fordi der er nogle andre, der har mere brug for hjælp, end jeg har. Mm-hmm. Men vi får ofte et stort fokus på de her udadreagerende børn, fordi vi både ser det som en bekymring for det enkelte barn. Det er jo et barn, der er i indre kaos, eller kan være i indre kaos i hvert fald, som har behov for hjælp fra os voksne til at få ro på. Der kommer vi ofte ind over som PPR i form af enten sparring med lærerteamsene, eller i forhold til, når det er blevet så slemt, at det enkelte barn skal have en vurdering af, hvilket behov for støtte har det her barn. Har det behov for ekstra støttetimer ind i det tilbud, de er i, eller har de behov for et andet skoletilbud? Og de situationer, hvor der er et, altså når du siger et lærerteam, så er det jo de forskellige lærere, der er knyttet til den enkelte klasse. Ja. Der er simpelthen nogle problemer der, de ikke kan håndtere. Det kan være noget udadreagerende adfærd, f.eks. larm og støj og ting, man ikke må i undervisningen, som foregår alligevel. Mm. Så kalder de på jer. Hvad gør I så? Jamen det vi gør, det er først og fremmest, at vi går i dialog med de lærere, der er omkring barnet. Vi går selvfølgelig også i dialog med forældrene, for de er også enormt vigtige aktører i deres børns liv. Og vi er jo også enormt interesserede i, hvad for en adfærd er det, de ser derhjemme. Har de et barn derhjemme? Nogle gange så oplever vi ser slet ikke den adfærd derhjemme, som I ser over i skolen. Og det er jo også interessant i sig selv. Så hvad er det, der gør, at miljøet har så stor betydning for barnet over i skolen kontra derhjemme? Hvad er det, der er markant anderledes derhjemme, og hvilken læring kan vi tage med hjemmefra over i skolen for at skabe nogle rammer, der fungerer bedre for det barn? Så vi går på, hvad kan man sige, vi går på sådan et detektivarbejde sammen med de voksne, der er omkring barnet. Og alt efter, hvor gammel barnet er, involverer vi altid børnene, når det giver mening, i hvad er det, de oplever? Hvordan er det at være i klassen? Og det, vi ofte hører, når vi snakker med de her børn, det er, det larmer helt vildt. Eller, jeg kan bare ikke finde ud af dansk, eller jeg bliver hele tiden drillet af X fra klassen. Mm-hmm. Altså, de italesætter også den her uro som værende noget, der har stor betydning for dem. Når I så har lavet jeres detektivarbejde, som du kalder det, hvad sker der så? Først og fremmest, så prøver vi jo altid at sætte ind med mindst mulig intervention. Mindst mulig indgribende. Det vil sige, at vi prøver ikke at fjerne barnet fra skolen med det samme, eller tage det ud af klassen. Vi prøver, hvordan arbejder vi med rammerne. Det vi jo ofte støder panden mod muren i, sammen med lærerne og sammen med skolens ledelse, det er, jamen der er ikke de ressourcer, eller der er ikke den tid til at kunne skabe de rammer, som du, Tori, mener, der er brug for. Og det, jeg jo ofte peger på, jamen, det er, at der er behov for mere struktur, der er behov for mere forudsigelighed, og der er behov for, at I har tid til at sætte jer ned ved siden af eleven og møde dem i børnehøjde. Og det ved lærere godt. Mm. De har en uddannelse til det her. Det vil de jo også gerne gøre, hvis de havde rammerne til dem. Problemet er bare, at på en uge, tilbage til mit eksempel med første klasse, der spurgte jeg læreren, hvor mange lærerskift er der på en uge hernede? Jamen, der er 9 forskellige lærere inden over den her klasse i løbet af en uge. Det er 9 forskellige voksne. En første klasse. Det er 9 forskellige voksne, eleverne i den klasse skal forholde sig til. Og når vi har så mange skift, så ryger nærværet jo fra. Og så ryger den her gennemgående relation mellem børn og voksen, den ryger jo også. I skriver i slutningen af indlægget, vi risikerer at tabe en hel generation på gulvet. Mm. Så var jeg at kigge på Undervisningsministeriets hjemmeside. De har en trivselsmåling liggende, den laver de hvert år. Mm. Og den viser, at 90% af børnene er i kategorien højeste trivsel. Og den har jo ligget på faktisk over 90% de sidste mange år. Det lyder da ikke som en hel generation, der er ved at blive tabt. Jeg går ud fra, at du refererer til folkeskolens trivselsmåling. Ja. Ja. Jeg har jo lyst til at stille spørgsmålet den anden vej og sige, er det ikke bekymrende, at der ikke har været nogen udsving i den trivselsmåling de sidste 7 år, når vi sideløbende har haft en 50% stigning af børn og unge, der henvises til psykiatrien og får diagnoser i perioden fra 2009 til 2019, og vi sideløbende også har haft en coronapandemi, som vi førstehånd ved ude i praksis havde enormt stor betydning for børn og unges trivsel. Når du nævner det med diagnoserne, er det så fordi, du ser diagnoserne som en del af problemet? For jeg tænker, det er vel børn, der får den hjælp, de skal have? Jeg ser ikke diagnoserne som en del af problemet nødvendigvis, men jeg ser det som et udtryk for, at der i hvert fald er børn og unge, som ikke trives ude i vores dagtilbud af vores skoler, som gør de overhovedet, når derud, at vi henviser dem til psykiatrien. Men bliver de henvist, fordi rammerne er for dårlige, eller bliver de henvist, fordi de har en sygdom? Jeg tænker, det spørgsmål er enormt komplekst at svare på. Jeg tænker, der er ikke et enestående svar. Vi ved, at autisme og ADHD for eksempel er jo ofte medfødte faktorer, som kan udløses af de rammer, der er i vores dagtilbud og skoler, eller i hvert fald belastes af de rammer, vi har i vores dagtilbud og i vores skoler. Vi ser i hvert fald i stigende grad børn, der også kommer ud med diagnoser, som er belastningsdiagnoser, altså sådan nogle sæt-diagnoser hedder de. Mm-hmm. Men det, jeg sigter efter, Tore, det er selvfølgelig, at jeg tror, alle godt kan se, at der er et problem i skolen og i institutionerne. Alle kan godt se, at der måske er noget, at der er måske en mindre gruppe, som har stigende problemer i folkeskolen. Mm. Men de der trivselsmålinger, synes jeg, der indikerer, at der er en stor, massiv gruppe af børnene, som har en fin trivsel i folkeskolen. Med andre ord, det er ikke en hel generation, vi er ved at tage på gulvet. Men jeg har lyst til at udfordre den stadigvæk, for jeg ved også, at de trivselsmålinger også er blevet kritiseret for ikke at have super meget fokus på børns psykisk velbefindende og på dermed den mentale sundhed. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi husker, at børn er enormt adaptive og tilpasningsdygtige. Ja. Du vil også kunne se, og det er en ret vild sammenligning, jeg laver lige nu, men jeg håber, du kan være med i, at vi ser børn i krigszoner, der jo stadigvæk leger. Det er jo ikke fordi, at jeg sammenligner nu skolen med en krigszone, men det er bare for at sige, at vi ser jo stadig børn, der leger. Hvis du udelukkende isoleret kigger på det, du ikke har rammen omkring dem med, vil du så tænke, at de børn var i massiv mistrivsel, når de grinede og spillede fodbold, hvis du ikke så det, der var omkring dem? Det er bare for at sige, når du stiller de spørgsmål i trivselsmålingerne, så kan vi ikke isoleret kigge på skolerammen. Vi bliver nødt til også at kigge på, jamen børn har jo ikke en referenceramme, der er anderledes. Det er den referenceramme, de har. Så du kan godt have børn, som oplever enormt stor uro, har svært ved at koncentrere sig i skolen, men som stadig vil sige, at jeg er da glad for at gå i skole. Mm. Hvad er deres alternativ? Mm-hmm. De kan ikke sygemelde sig kort. Mm-hmm. De kan ikke finde et andet arbejde, som vi andre voksne kan. De er enormt tilpasningsdygtige. Så det, du siger, det er, at vi kan faktisk ikke bruge trivselsmålingen fra Undervisningsministeriet til ret meget? Jo, jeg synes bare ikke, vi kan bruge den til at sige noget om, om de trives. At 90% af børn, eller mere end det, er i rigtig god trivsel. Det er ellers det, ministeriet siger. 90% af børnene er i den kategori, der hedder højeste trivsel. Men jeg vil sindssygt gerne invitere dem med ud i praksis. Det tænker vi rigtig mange, der gerne vil, så de faktisk kan se, hvordan vi oplever det som psykologer, men også hvordan lærerne og pædagogerne oplever det ude i praksis. Det forstår jeg godt, men jeg udfordrer bare, og det gør jeg jo, fordi det er valgkamp, og fordi I kommer med et indlæg midt i en valgkamp. Mm. Jeg udfordrer fortællingen om, at en hel generation er ved at blive tabt på gulvet, sådan som I skriver. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt for mig også at sætte fokus på, at vi ser en stigende mistrivsel blandt vores børn og unge. Den er med på. Hver anden 8. klasses pige i, jeg tror det er Børns Vilkår, der lige har lavet en undersøgelse, siger, at de ikke er glade for sig selv og ikke har det godt. Det er da enormt bekymrende, den udvikling, vi ser. Ja. Og det er jo det, altså det rykker længere og længere ned i vores skoler, i vores dagtilbud, at børn udtrykker, at de ikke trives eller har det godt. Når man er 15, 16 år, 14, 13 år gammel, så er der bare tidspunkter, hvor man ikke har det godt, og hvor man ikke er glad for sig selv. Er det ikke eksistentielt? Er det ikke sådan der, har været til alle tider for alle mennesker? Jeg synes, det er lidt en falliterklæring, hvis vi bare siger, det er da helt normalt at have det sådan for alle, som går. Nej, det jeg siger, det er bare, hvis man, når man er et barn, der gennemgår pubertet og alt muligt andet, der er det der tysk med alle de sindssyge kaotiske ting, der foregår inden, at man indimellem er ulykkelig, at det indimellem gør det ondt, at indimellem føler man sig forkert. Det er ikke nødvendigvis et samfundsproblem. Måske er det bare en del af den menneskelige udvikling. Men uanset hvad, så når de unge mennesker er i det stadie, som ja, du har helt ret, vil være helt naturlige følelser at gennemgå i den periode i deres liv, så har de enormt meget behov for nærværende voksne, både forældre, men også i deres skole, ja, til at kunne hjælpe dem i den udvikling, så det netop ikke udvikler sig til at blive, det er mig, der er forkert. Mm-hmm. For det er den følelse, som rigtig mange sidder med, fordi at vi har rigtig meget fokus på præstation, og vi skal kunne lykkes. Det fokus er jo enormt massivt også for de unge mennesker. Ja. Så det her, den her følelse af ikke at være god nok, ikke at slå til, det er jo også den, der præger dem rigtig meget, og kan få nogen til at ryge i det, vi kan kalde massiv mistrivsel. Jeg synes, det er enormt spændende, fordi når jeg spørger dig, hvad skal vi gøre det her med en stigende mistrivsel, så siger du også selv, jamen noget af det ligger også uden for skolen, noget af det er jo en kæmpestor samfundsudvikling. Mm. Og måske er en del af den samfundsudvikling bare, at vi synet på, vores syn på, hvad deres behov er, har ændret sig. Altså, hvad vi synes, børn har behov for, har ændret sig. Det er måske ikke, fordi børnens behov har ændret sig særlig meget. Måske har det ikke ændret sig særlig meget, at man indimellem er ked af det, indimellem har problemer med dit og datten. Men vores, altså det resterende samfunds syn på, at de skal have hjælp til det, det har ændret sig måske. Der er helt sikkert sket en udvikling i, at vi ved meget mere om børn og unges udvikling nu. Vi kender også meget mere til diagnoser og hvordan vi hjælper i dag, end vi gjorde tidligere. Ja. Så det er jo selvfølgelig med til, at vi opdager flere, der er i mistrivsel og har det svært tidligere, end vi havde for 25 år siden. Mm-hmm. Men hvor er det dejligt, at vi er kommet dertil, at vi faktisk kan hjælpe flere børn og unge, som på den måde også kan få den rette hjælp og den rette støtte til og føle, at de også lykkedes i det her præstationssamfund, eller i hvert fald meget hurtigt accelererende samfund, vi i dag lever i. Jeg synes, det er for simpelt, det for meget at sige, at det er os, der propper noget ned i børnene, og siger til dem, I mistrives. For det, vi jo ser ude i skolerne og i dagtilbudene, det er jo, at børn og unge sætter faktisk noget på dagsordenen her. Mm-hmm. Det gør de gennem deres adfærd. Mm. De fortæller os, at der er noget galt i de rammer og de strukturer, vi har. Ja, I skriver også i indlægget, at hvis det ikke børnene, altså børnene reagerer sundt på noget usundt. Mm. Og det er altså rammerne, skolen og daginstitutionernes rammer, der er usunde. Ja, og så er det her med, at vi ikke har fokus på hele kæden omkring vores børn og unge. Vi bliver nødt til at have et mere helhedsorienteret blik på vores børn og unge. Ja. Og det ved jeg lige nu, der er meget, meget snak om psykiatrien og den 10-årsplan. Og det er også enormt vigtigt, at børn og unge og voksne, for den sags skyld, kan få den hjælp, de har brug for, når de først kommer i psykiatrien. Mm. Men det er jo kun en del af kæden. Mm. Vi bliver nødt til at kigge på den forebyggende indsats, så vi har færre børn og unge, der får behov for den hjælp fra psykiatrien. Ja. I jeres debatindlæg, der har I jo en række forslag til, hvad vi er nødt til at gøre bedre, hvis dagtilbud og skolen simpelthen skal være, hvad kan man sige, egnet til børn, ikke skal være et usundt sted for børn at være. Og bare for at nævne et par af dem, hvor jeg i hvert fald tænkte, det lyder dyrt det her. I skriver, at der skal simpelthen være bedre vilkår til hele børn- og ungeområdet. Der skal være flere pædagoger. Der skal være bedre normering i daginstitutionerne. Der skal være mere forberedelsestid til lærerne. Vi skal have mindre skoleklasser. Og der skal flere penge til SFO'er og klubber. Hvad vil det koste? Det tænker jeg, at der er nogen med forstand på økonomi, der har meget mere styr på, end jeg har. Ja. Så det vil jeg af respekt for deres faglighed ikke gå ind og tale ind i. Jeg kan i hvert fald sige, at bare en lille bitte del af det, den her aftale om minimumsnormeringer, som du selv var inde på før, den alene koster 2 milliarder. Mm. Og det var bare et punkt. Altså jeg tænker, at den her lille liste, du har lavet her, det er i hvert fald 2-cifrede milliardbeløb, hvis det ikke er mere. Mm. Og vi er i en tid, hvor der er inflation, og der er krise, og vi skal vende hver en 25 i samfundet. Der er ikke råd til alle de her ting. Er det på nogen måde realistisk, det du foreslår? Det synes jeg ikke er op til mig at vurdere. Og jeg synes også, det er en falliterklæring, hvis vi som fagpersoner, der er ude i praksis, ikke kan få lov til at råbe op om de udfordringer, vi ser, uden at vi skal stå til regnskab for, hvor dyrt det her det kommer til at være. Det tænker jeg jo er noget af det, der er det videre arbejde herfra. Ja. Det vi er kommet med, det er forslag, som vi fagligt kan stå inden for, vi ved vil have en positiv effekt på alle børns trivsel og udvikling og faglig udvikling for den sags skyld. Men det vil også have den effekt, at vi forhåbentlig kan trække flere lærere og pædagoger tilbage, og psykologer for den sags skyld, som har forladt faget inden for det her område, fordi de ikke kan være i det, fordi det er en kæmpe afmagt, som rigtig mange fagpersoner står med. Og det er den situation, som I gerne vil advare imod i jeres debatindlæg. Mm. I skriver, vi psykologer er efterhånden som viseværter i et hus, hvor der er ild i taget, vand i kælderen, skimmelsvamp i væggene og et lig på første sal. Det bedste, vi kan gøre på nuværende tidspunkt, er at bidrage til at begrænse skadernes omfang. Og jeg må sige, som forælder, så bliver jeg jo helt forfærdet, når jeg læser sådan noget. Mm. Men samtidig kigger jeg på undervisningsministeriets trivselsmåling, hvor jeg kan se, at 90% af eleverne er i højeste trivsel. Mm. Er din beskrivelse af folkeskolen, er det en rimelig beskrivelse? Det er i hvert fald en beskrivelse, som vi også nu efterfølgende ser, at der er enormt stor opbakning til. Vi har mange psykologer, der har skrevet under på brevet, inden det blev sendt ud, og der er jo over, jeg tror vi er over 13.000 nu, som har underskrevet støtteerklæringer, som jo både er forældre, som er pædagoger, som er lærere. Så det er jo ikke min oplevelse alene. Den er der jo rigtig mange, der kan genkende ude i praksis. Men jeg tænker bare, når I bruger så voldsom retorik, er det også, altså du er jo tillidsrepræsentant, det er den anden kollega, som skriver, er jo også tillidsrepræsentant. Altså er det lidt et fagligt indlæg det her? Altså kan man sige, er det en bevidst retorik, fordi hey, der er problemer herovre, kom nu og gør noget. Altså hvor retvisende er beskrivelsen, synes du? Jeg synes, de er retvisende. Jeg er enormt bekymret for den udvikling, vi ser. Jeg er enormt bekymret for den stigning, vi ser af børn, der ryger i massiv skolefravær, af børn, der henvises med spiseforstyrrelser, med symptomer på angst og depression i vores folkeskoler. Det er en enormt bekymrende udvikling, som vi bliver nødt til at tage hånd om nu. Og du spurgte mig, det bliver dyrt det her. Mm-hmm. Jeg vil sige, har vi råd til at lade være? Og det er ikke kun økonomisk, det er også menneskeligt. Har vi råd til at lade være? Fordi børn og unge, og det er ikke for at lægge et pres på dem, men de er jo fremtiden for Danmark. Så de skal jo også kunne være arbejdsduelige, arbejdsdygtige, og kunne skabe meningsfulde relationer videre frem i deres liv, og ikke allerede tabes i deres folkeskoleår eller i deres dagtilbudsår. Tori Ladegaard Jensen, tak fordi du var i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.